وشهيد اگران اي لوی قهر ما نکرم سلام ستا غیرت نتا لادلی سفر رحمان منصور جنت نتا لادلی سفر رحمان منصور جنت نتا شهید اگران ایلو قهر امان اکڑم سلام ستا غیرت نتا لادلی سفر رحمان منصور جنت نتا لادلی سفر رحمان منصور شهید اگران ایلوی قهر امان اکڑم سلام ستا غیرت نتا لادلی سفر رحمان منصور جنت نتا لادلی سفر رحمان منصور جنت نتا صلیبیانو قاتارون کړل تا د خپل خاورې خپل خدمتون کړل تا د خپل خاورې خپل خدمتون کړل پاتې دی نشان شو پاتې فاتی تاری خونو تا لادلی سفر رحمان منصور جنت نو تا لادلی سفر رحمان منصور جنت نو تا و شهید اگران ایلو سلام ستا غیرت نتا لادلی سفر رحمان منصور جنت نتا لادلی سفر رحمان منصور جنت نتا ستا وینو رنگینا شاہی پوٹا پاکتی آشنا ہر خواہی سمسور کھڑو شاہی پوٹا پاکتی آشنا را دیوڑو پیغام را دیوڑو پیغام دا آزاد ایوی دا قمون تا لڑلی سفر رحمان منصور جنت نتا لڑلی سفر رحمان منصور د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پیزلسم کلین پویار ل تیار شوی البوم د شاهی کو پلوشی ل البوم څخه سلام استغیرتم تا لاړلی سیف الرحمن منصور جنت مت لاړلی سیف الرحمن منصور جنت مت خیر دکدی ورکړه د دین لار کې قربانی ګرانه لاڑلی سفر رحمان منصور جنت مت